بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الله سبحانه وتعالى أبو لبوغو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. نجحن قنوك الله سو فتنة نجد الشيال دسا سو حزالم زبازا شنجب خود أولارب هي فتنة كهن ناقو عدم زا عمخولا زالم زبازا هب شولا جدير ظلم وعصير حساباتهم زومو حبیچ از دگی هب شولا زلیم او قوم زومو یاد است نخته چاچ اوشی سبب کن جنده الله رضی تاو زبیر ابن عوامی تسبی سرب حدیث بگو لقد حذرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم فتنتن اوارگا صلی الله علیه و سلم نجدت هزبون بوک انا نوش فتنه الله سچ اونو نوک ایان لم نرو انا نخلق لها نیجه درک علیه کن بک اینچ و نیج هستی ری جرال روگین و هست کل احلو گی روگین ثم قرا چنگی هست سالنا و اتقو فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة هب آیت سالنا فقرأناها نیجه سگی هب سالنا عمیر و زمان آیت فا اذا نحن المعنیون بها هب آیت هستو مراد گی نیج روگ اون روگو حالی جا قانی تلی داری خولیل روگو خیریب شمر تو رد کلدا مجهزه بی چوچا زن نخستن قتلیل چویل چویز ککولیل چوچا تراغولیل چوچا چوالیل جنده الله رضی تای زبیر ابن عوامی سا ابو لبوگو جدو درک الده هیچ اگو جل فتنه الده هرکور کنین حالی نیتگی نیتلی بودلیچ اونیگی فتنه الده هرکور کیزی خینوگو الله هست نیتلی فتنه الده سچ اونگی نیتلی سا حرکت بقیزه کلا نیتگو فتنه الده کیچ اگو روک اینه نیتلی بیت عربگی میقبگی بیان حبود العلم زبازو قینه کیزه الله از قرآن آلده ابو لبوگو یا ایوها الذین آمنوا وهل ایمان سور العدم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم نوج الله از سگی الله از سور رسول سگی مدعیتا نوجدت اتر الچعازگ مدعیتا و اولی الامر منکم من ابو رب رعیت و تفسیر هبو موگو هل روگین علم زبیگی امیر زبیگی سوگی آیات هلد ابو لبوگو فاسألو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون نجد سا علم و اخلو اهلو آلدت اخه نجد احیب تلار بطنانی نتلی دا گیت ادا بوگو هب فتنه اخلو حق اخلو علم زباز دا اخه زه علم زبی شل کلل نتلی کی نتساگو ریک کنل علم زبی روگو شیخ ایمن زواهری حفظه الله و هیدینگو کید دگو نتلی دا حق ابراعی بیتونی را ترال جهاد اخلو علم زبی شیخ ابو محمد المقدسی ابو قتاده فلسطینی سلیمان علوان طارق عبدالحلیم هانی سیباعی حفظهم الله الله حسیل کین لگو چوناگی هل روگو حدی نگ ادیب اشت ادی بچ را میخواد هسلی جاو کل العلماء ربانیین نتلی دا گیت ادبو گو هل علم زبت بیت سرب جوی اخلو خینه کیزه نتلیر هانی بگی فتنه اخلو عقلش شون بوگو هیدین تی دل نتلی دا اصله هی بیان حبیزه حق جوگی بیان حبیچ او گووت سنچا رو چی هی وگو ما سالاری و شیطان جنده الله گور حیو ابن قیمی سابو لبوگو الفتنة نوعان فتنة الشبهات و هی اعظم الفتنتین و فتنة الشهوات فتنک ایگو بد ایا بوگ اونا شبهات هزو فتنکی شهوات هزو فتنکی شهوات هزو فتنه دست شبهات هزو فتنه سیک کنگ او دیا بوگو ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم شبهات هذو فتنة بكنا بصيرة عقل تاي زعيف في الدسان وعلم داخل الدسان قال الله تعالى فيهم الله أسأبو لبوغو هزو حقثو إن يتبعون إلا ظن وما تهوى الأنفس نج نقري كلون روغو نجد غورك على الكار بجوال دا ونجد نفس هزي بطر بجوال دا هذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق ها فتنة چي كفر والدهي نفاق والدهي واتشونا هزو بدعاية الدرجة والدهي قون هي بوغو منافق زبزوغي بدعاية سو أهلوية سو فتنة هي الفتنة چهاز بدعاية جال ريجي زهرونة جي ديرغو شبهات هزاسان ميقابغي بات أولاغي بات أبخز الساج اوغو بيت أرام نخي قسلغي هزا بات أبخز الكوش اوغو وهذه الفتنة تنشأ تارة من فهم فاسد وتارة من نقل كاذب فتنة بيجون باچونا ميقابي چيال هزاسان هي رسي نقل هبي هزاسان چورو که مراد آلستان گی یا گیجین دیر چورخو هوای آلدان نقوی تین آلدستان هی بوگو چی اصول بسیرات بیستی و نیت چورو که گی فتنه آلدستان چی خواستار خولا که این نبگو جوی اصول اوارگست صلی اللہ علیه و سلم نقوی تلانانی دین آلدان جانیب هیت اینا بوگ اک ادیا بوگ آ زهیر بوگ آ بات اینا بوگ آ عقید اصول بوگ آ حبول با عمال ازوت بوگ آ که این نبگو جوی اصول اوارگست صلی اللہ علیه و سلم حکمت امنانی سلاف از ابو لبوک اون بوگو نجسون اونو که عدم از اوک ایگو تایفال دستا هوای از فتنه هلده که زبور او چی است دستا دنیا لاش بیت سبور او چی است دستا گی هیدینگو ابو لبوگو نجسون اونو که خوص هر و علیم سو فتنه هلدستا و جهیل و عبادت هبول او چی است و فتنه هلدستا گی که این نبگو فتنه هلده کلوچ بوگو شرع هلدستا عقل سبب هبی عقل هلدستا شرخل هوا سبب کوی گی ابن قاین رعبی تلوهانا قوق هبون بیتسون شبهات ابو رب رعی است و معنا کلا چوچا در رست را بوک این است نیتلی اشکال ترم جو شما صورت کل در مجهز بزو چوچا در حکلو فتنه بوگو علیم زباز بیان هبون گورو گو نیتلی زحمت و حسلی قیمت لیزی هینی بیت ارا قوقاگی میکا قوقاگی بات ابخ تیزی اوار اگس ابو لبوگو صلی اللہ علیه و سلم این الحلال بینون و این الحرام بینون حق هنگو حلال جوگی بیان بوگو حق هنگو حرام جوگی بیان بوگو و بینهما امور و مشتبهات هزده حقا بوگو شبهات هل لا یعلمهن کثیر من الناس امیر العدم از زهیب گی تلاره جاقا قوال در جانی گی شمال در کلوه نبجو امیر چه از زهیب تلارو امیر چه از زهیبی چی زهیب گولارو حق جو بیت سنیل علیم زباد صحیب نتی بیان هبون گورو گو هیدین تی دل نتی داد آب آبو گو نتی چلخول هوا دا نخ ریتینچ اگو علیم زباز دا نخ گیریتون هز مختر حبیزه جنده الله رضی تایا ابو حرایت دستان بی سر حدیث بو گو اوار اگه صلی اللہ علیه و سلم ابون بو گو یقبض العلم و یظهر الفتن علم نخ خیبو سولا فتنه بگی زهیر سولا و یکثر الهرج هرج گی عمر سولا اوان اگست صلی اللہ علیه و سلم هیقون بوگو یا رسول الله و مل هرج هرج ابو رو شد لکل قال القتل هس ابو نهی بوگو چای سوگی حدیث هده ابو لی بوگو ویل للعرب من شر قد اقترب بله بوگو عرب از اسکو بی عگات هم بوگی بکشی هدستان فتنان که قطع اللیل المظلم فتنه بروگو بیتس او سدی در اسلون يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا رادل شي مؤمنا وثوهنا قسيلة قلد كفر ثلا يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل قوم الدين بيتش دي بوغو دنيا وثل داها قيمة تحسو المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجم هبقايا جند دين كورو چي رسلون وغو جند سبوح حرد اتشو كسك كدب كورو چي استا هب حدیث اخو معنی بوگو چی است بو حربت ارچی کدو کزک اولا رو کتا کف سبرو گی هبون زحمتی گی بچن گورو گو هل دا گورستون هب زمان اخ دین گی ایمان اخو نور گی چونو بجار اولا رو کتا کلدک ادیف سبرو هبون و کتا کلدک ادیف زحمتی گی سواکی بیخون گورو گو که این نو نگی مجاهد استاد ادا بوگو جیو گو گی بگ ادا گی چون جندر گو امیر اسو قعنه کزی عده ایزی خیختر ایزی به اولا رو خیلی بوگو شد انا دستا سبه ایز قول بوک انا شمال دی راقیز اینه جا قدقی سنال دا روگل مجاهز بازه هنی ره اینه ایز نو قول بهچ رو هنی روگز دنده بان گورو گو هزو خا ایز نو بوسن گورو گو ایز نو تنگود ای اخل علا بی روگو هنی فتنه تسی کن بوک این بسور با بی چوتات را قول روک این نیتلی روکوب گو جهاد حبیز رس بوک این نیتلی داد آدم بوگو نیتلی گو چرخول هوایل داد سبه عقب و کز بیزه عقل داد سری شرقی که زبیزه نتله دا سری روگل علیم دا بازو خینه کیزه Allah aste girusun dua habize hemi khat kinam go bit umbach ona. Allah asni temi khat fitna alasa khasar ge harula. Jinda Allah razi tay Aisha dasan bit sara hadis bu go haqun go awara ga sallallahu alayhi wa sallam kakit harule buk ana. Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa a'udhu bika min fitnat al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnat al-mahya wa fitnat al-mamat. Bitiran Allah ditsa dudat hum tsuni harula khabal azab al-dasa dajjal al-fitna al-dasa chagot yashugi khalil gi fitna al-dasa munahaz dasa nathut ki al-dasa choya sesta abuna dutsa nathut ki al-dasa tsunian emir har yashul ajaib sigoshiban هس ابونا حقون گو چی است نخو تکر و میخات هرسگی بیتونه قد یابونانی خلیفه گابولا الا اسنی تاد بچونه بوگ فتنه دست چونگی الا اسنی تد حق حقت بخیزه گی هبگی هب کوزه توفیق قوت گیتگی الا اسنی تد بتولا بتولاتون بخیزه بگی هب تزه الا اسنی تد توفیق تگی امین والحمد لله رب العالمين.